أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولقد أندلسن كي أرسلنا بيز gönderdik إلى ثمودي سمودا أخاهم kardeşleri صالحا صالحي أن يعبدوا كلك دن الله الله فإذا أولو verdiler هم onlar فريقان iki zümre يختسمون birbirleriyle çekişen. Andolsun ki Allah'a kulluk edin. Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlar birbiriyle çekişen iki zümre oluverdiler. Kale dedi ki ya kavmi, ey kavmim lime niçin testaciluna koşuyorsunuz? Biz seyyiyeti kötülüğe kabile dururken haseneti iyilik. Levla olmaz mı testagfiruna? Mağfiret dileseniz Allah'a Allah'tan leallekum belki size turhamune merhamet edilir. Salih dedi ki ey kavmim iyilik dururken önce niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Kalu şöyle dediler. Tayyarna uğursuzluğa uğradık bir kesenin. وَبِمَنْ yüzünden مَعَكَ beraberindekilerin. Kale dedi ki طَائِرُكُمْ size çöken uğursuzluk anda katındadır. Allah'ı Allah katındadır. Bel bilakis hayır entum kavsiz kavmun bir kavimsiniz. Tuftenune imtihana çekilen bir kavimsiniz. Şöyle dediler. Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih siz gökte size çöken uğursuzluk Allah katındadır. Hayırsız imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. Ve kâne vardı idi mifil medineti o şehirde tis'atun dokuz kişi rehtin. Bunlar yapıyorlar yufsidûne bozgunculuk fil ardi yeryüzünde. Ve la yuslihûne hiç düzelmiyorlardı. Ve o şehirde dokuz kişi vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve hiç düzelmiyorlardı. Şöyle dediler. Tekasemu and içerek billahi Allah'a linübeyyitennehu ona baskın yapalım ve ehluhu ve ailesine ثُمَّ sonra da لَنَقُولَنَّ diyelim لِوَلِيِّهِ velisine مَا شَهِدْنَا biz orada değildik mehliku yok edilişi sırasında ehlihi ailesinin وَاِنَّا inanın ki لَسَادِقُونَ doğru söylüyoruz. Allah'a and içerek şöyle dediler. Ona ve ailesine baskın yapalım. Sonra da velisine biz salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz, söylüyoruz diyelim. وَمَا وَمَكَرُوا onlar böyle kurdular. Mekran bir tuzak. وَمَكَرْنَا biz de alt üst ettik mekran planlarını. وَهُمْ onlarınla يَشْعُرُونَ kendileri farkında olmadan. Ve onlar bir tuzak kurdular ve biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Fanzur bak işte bak keyfe nice kâne oldu akibetun. Akibeti mekrihim tuzaklarının inna biz muhakkaki demmernahum onları helak ettik ve kavmehum ve kavimlerini de ecmain toptan. Bak işte tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kuşkusuz biz kavimleri de nasıl toptan helak ettik. Fetilke işte buyutuhum evleri haviyeten çökmüş bima yüzünden zalemu haksızlıkları. İnne elbette fi zalike bunda le ayeten bir ibret vardır li kavmin bir kavim için ya'lemune bilen bir kavim için. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri bilen bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. وَنَجَيْنَا biz kurtardık اَلَّذ۪ينَ o kimseleri ki amenu iman eden ve kânu ise yettekûne sakınanları. Ve iman edip sakınanları ise kurtardık. وَلُوتًا لُطَّا اِذْ اِد۪ي قَالَ demişti. Şöyle demişti li kavmihi kavmine اَتَأَتُونَ yapacak mısınız? El fahişeti hala o hayasızlığı ve entum siz tubsiruna göz göre göre. Ve Lut da kavmine şöyle demişti. Siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? E innekum siz misiniz? Lete'tune yaklaşacak ricali erkeklere şehveten şehvetle min duni bırakıp nisa'i ille de kadınları bel doğrusu entum siz kavmun bir kavimsiniz tecehlune beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. Siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinlisizlikte devam eden bir kavimsiniz. Geçen ayetler cinsel sapıklıkta başka bir milletin açmadığı en çirkin yolu açıp hayasızlığın en şerlisini işleyen Lut kavminin akıbeti gözler önüne seriliyor. Böylece bir kadının birkaç erkekle bir arada bulunmasını hoş gören eşlerini bir süre birbirleriyle değiş tokuş yapacak kadar ahlaksızlaşan ve böyle bir bataklık içinde bocalarken Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarı ve irşatlarına, davet ve tebliğlerine kulak tıkayan ve sonra da onu Mekke'den çıkarmayı değilse vücudunu ortada kaldırmayı planlayacak kadar şuurlarını kaybeden Mekkeli putperestler ve o karakterdeki inkarcılar uyarılıyor. Allah'ı inkar edip ruhu ve vicdanı boşlukta bırakmanın hiçbir kavim için ve millete rahmet ve mutluluk vaat etmediği dolaylı biçimde hatırlatılıyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.